تكو جد كل مجدي تبوانا من المعنق ما قبن في مسجد الله قرمي ومن لم يجعل له نورا فما له من نور دعموا يا نفلينكم السماء مش من جدو سيرت يا لك الشيء من يولن تدين جدو جدو كبير محمد ليت القرآن وحنوك سورة السافي يسابي له يسبئوا يسبئوا له ولا سبع سبعين يبتلى يسبئوا النار يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الشفاء كانوا بني المرصوص إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تدنوني وقد تعلمون إني رسول إليكم فلما أساق وأساق لا قلوبه والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاء بالبينات قالوا هذا صادق ومن نفر من نفر على ذلك ويدعي ليس ولا لا يهدي القوم الفاسقين ولا دافع ولا موت من نور ولا وكر كافر هو ليس أرسل رسوله بالكدا ودين حق لإسراء الدين كله ويكرم شرك يا بلسنا منه على عدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يحفظ لكم صنوبكم ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك وفي صلاة وخذ طيبونها نصر من الله وفصل خريف ويصير مؤمن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للعواريين من أنصار إلى الله قال أواريون أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبروا سائرين سورة الجمعة دوسيب محمد دنا جدش لكبني مونغن شيرين تي تانك جنرال نقدك بي دو أما سورة بمولين دوميني مي بغين ريكي بغين ساقين بمولي شيرا جامل عراو إذا كنت شروينك أكره bayek na sabe yep dawnu ñu ba jeex ama rek ci jëpp mo xal ba mag gi ma waxon dajé mo tak reppetal ñoo ba ci kaaba gi mu yootu bir do ngam lax ko ci bañ tek gi parce que di laaf gi mu cippelu kabar ajru la sul rabb mo taxam rofa hakim tarawé ci misabu rahmati tourna ci ko rukunu yaman delu ci am len point kefa mo len yeen la wax yeen magi mak ni ay machine ngay bax ci jana ma seen bop yi lay jëk dox yeen ñi antene genné ki yalla gëna bëgg ci suuf ci gëna tek omar ngi nak bu kenn wax na daw na ba ci la juk medina la jëmit ku bëgg ci jabar di taxa ma sa doon di jiren dafa rawa ci teul do wa omar wax na deug omar wax na deug omar ko omar yo omar yepp neexu ni deug bisal omar omar fouti bu mujj bi rek limu def ay debenté la 70 la même 40 la ra 200 la dina la 70 ans muy ay debenté la def na 40 attaque muy minki bindena 200 bu ken ra asabu rasul ñent lañu won ci ñi gëna ciw bo ne sabu rasul rañu def ñent ñu xam na ñata la fi ne bay ci talibi 124000 ci 23 ans ci le 2124 xamne ay chef d'état ngi ci ay propriétaire ay capitaliste ku ci ne mu won lu tax nga bayyi la nga yoro deug ta jul ci kaw dara waxna la bour bi won ci askandriti djubadi bari dole yefal yi ay julit di la nogatu rek ba japp fa talibé ben serigne bu melni bay khadim rasoul wala sidi hadj malik ne da koy nogatu ñu ne ko ëppana def ko ku nitu yalla la mëne yi e yeen ngi fontu serigne bëdem diko ci ma mëna ko bawtu ma bolé la ci ñu ne ko kiriti yalla lay mëne na ma won lutax ma gëm ko serigne bi ne ko leg genn gile ma nga la neefal ñu ko la tapi bu rafet serigne ba waxu tib ci neefara ya ba loxom fess mu ñew wi tax ko ci kaw ci jaade bi bur bi tok ba muy tagok loxom rek la soppe ku to nek jama na melax melax wolor bi ëpp bi ci rew mi bur bi na a gay ne ko bul gaaw ci de ci bari yu reey lañu lone lañu man la jatt ko lenen mu ne ko leg ne kas kas won ci kanam bur bu wit ne ko del kas bi dem ba kite loxom ci jawaji def delat mi rew jutu d'avion contre la porte. On a gagné à façon qui m'a dit le portoile qui m'a dit. Gagné quoi, vous voyez, de dire ton de la règle de la fois. Mon élègue, il y a 45 hectares. Matam mangi muy wo kong lim ko bamuy jek utal ko ban ban pour que essence defal ko bamuy sakando mu xass talibé yu cheikh tal mo ne ñi wax Allah ñi wax salat wala nabi di jaxé ko bamuy jaxo bamuy melni Allah aju bamuy ne bërte ci bi taal da dafa bamuy dem mu kef loxol doomi bur bi fekk doomi bur bur ba nga tok uf doomi ma nda doom jëm ci bi safara ci nay nay bur bi mu da ci yukal tal lu tolni bi ma jëgo ko la kreeg mu jekki jekki na tel akos gos ba ngi yor papa yi bu ñor xom ci loxo ndey jor yor wenu banaay bu ñor xom ci loxo chamay bi papa bi jox foon ko ne ko fu ngeen demone mu ne ko gor gi yobuna ci ben sarne bo xamne bo ci debi ci musul ak sarne bu demel bokuma sax la ci mbe waye jongama jafa nek piano yi fi ci ak rigol lu loxam meewuma lem nga mu ne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu xam nga koku mo gëna oyob xol abajeri nabi wona ko re way mu ne ko jibar nga ki nga xamne bi shay'i qalil kiramatan min kiramatil awliyai moko tax ummatu ki gis shay'un ajibun min mu'jizati rasulillah faba mu bay rasulillah dal bu gene dekk bi musinu dal musiba dal nu alhaji malik nek la lañ def sen dernière réunion mu dajé samedi soir ni tay ñi ngi formé réunion ba kër gor gi xusey xusey ji ka tabax ci mak kër gang gi doon daru nak wata moy chambre de député fa lañu dajé difa fas di fagnati fa lañu dajé alhaji malik la lañu réunion guddi dimanche 100 personnes lañu président de présidé réunion ba xamna ko xam secrétaire ba xam orateur yi sowa lañu kulé la wax xamna ko ñi ngi formé réunion bi ci terre ci ngon ñi ngi tax 5 heures moins quart ci ngeul ba ñu jog ci jog dossier ku ne bokk sa dossier alhaji malik ne li lañu jogalé waaj ma al kullu ba ñu jog d'accord ñu ñom ñep li it fay ci ray mustafa d'accord dami réunion bu cher bobu réunion rek la iblis ma sa fekk intéressé na ko ba mu soppé ko nit ñew ne dama dégg pexe mu réy mu ñuy def fi planton bi ne ko amul droit dugg parce que limité nañ ko 100 personnes la ñu te ci tour nekku ci na tanti dama amon pexe mu rafet rek bëgg leen ko dimbalé ma nga dem mu ngi sok jalla bi bu xotté ko mu ne ko taxawal papa ma déclarer fo dëkk mu ne ko naj ci wa naj ji nak nit ñi rafet xel lañ mu ne la nabi bu mak am bu jige naj ne dafa dégg mbir mi ñew ñu ne ko bayiko mu dugg naj ji fokk ñu am mu dugg ta ba ñuy jog nak ci ngeen laala ji ma ak départ ne waaj ma la corna al kullu lena ni te amul ken ko contre li espay ci ray rasulullah ne ke te yo ma ali morir ni nabi anna sadik ki ñi jema re nuru lay moy leer yalla ga mo xon ci lan falle ci balane wa ya allah idan yuki manura nuru lay moy leer yalla ga mo xon ci safi ila walau kan al mushrikun iblis nalen ma fi def garde ko musuma nelaw musula nelaw nak ka bayna kelaw nelaw kelaw japp nañ ko door koy lar ba mu nelaw japp bu ñu wax yasin lañ ko indil mu xereul mustafa genn fi alhaji malik ne dañuy fexé fexé moma xamu ñu ne lolu leer ak yalla la munuñu ko arité leer ak yalla la dina jall yalla leena wa ya fallahu illa an yutima nura lankana defiyam dina jall dina jalla yasira dina jalla afriq dina jalla maghrib mana leer gi du yam fi dina dem 1985 leer gi dañ ko tan fay safati fa ya bala wi lañu ti munara ni forme di ñu ñobi sant president secrétaire ara te di jëm alaji may ne ko ne xamna ci tour xam la wax ñu ne guddi Allah et manar gonne saka dahbuhum wa dahbu kullu adwi way wo way nek tayo way yamkuru allah mu'midan wa yamkuru allah itmaman lidullimi akay itam ibnu umar takal turam sabata min rabi'a abo jeli ñet ñe wax kéro ñom ñet yit la yalla ko sonku ci lan fa saka dahbuhum wa dahbu kullu adwi way wo way nek tayo way yamkuru allah mu'midan way yamkuru allah itmaman lidullimi akay itam ibnu umar takal turam sabata min rabi'a abo jeli ñet ñe wax kéro ñoo ñet yit la yalla tud sonku ci lan faal ñu bi de bayyi mama tan fi taxa dajé wax dugg du gatt bu li ci rek musiba dal xam ngeen ko kom nak sharkal nañu kër gi ni ñi def ba do raw la ñuy wax moy wax bi tay say ba tay ci loxom ñu may ko parole iblis ñu tok waji dal sama pexe man mooy faraawi yi nga xam ne ñoo fi nekkoon def ndaanaani waykat buur bu ñu nuy ji bu leen mayu ñu xas ko ci way te buur yi ëppal seen bopp di rey baadoola waa def buur dañuy tabax néeg dugal la ci bu ko le bunt buñ la mëna sanné sa genn wali restion ak sa genn wali nan ba nga dia way dañuy rush exécuter le ci art non lañ leen daal rek kon nañ def nonu mohammed ibn shuyukh na mom taxé djubul de te bu ngeen tagane rek waji dina raw ak niñ ko def ko gudd tey te tey kat moy sunu dernier cartouche bu rawé rek musiba dal waye togal sa taxi djugul way mu tok abba jani ñaan ah wa di ñaan isam ibn umar sama xam xam dal moy nañ ut gilem gu ndaw gu sadda to gul ñu ut bumi fil dafer yew ndikel na be ndikel gilem la yew den ma gennu gilem ge la ngal ñaari tankam yew ko ci tanki gilem gi takk ba ci yobbu ko ba ci all ba ñu yuuxu ko bayiko sen ko ci garabi ba mu de ibli shuyukh ne ko mo fexi jugul de ne kanam gi rafetal ni lami bi neex buy genn wax lu tax ni yeen ko waji di raw rek te man xal taw da fa mu ñi def rek xeb nako le uruhul bayan dun lepne dama am ben way bu bugol ku jigen pour tak ko am kum koy jamaler waji epp ko copper fouf gën ko rafet fouf gën ko tabe fouf way tere wu mudi ci bëgg bëgg rek waji rafet joji nak don jamalem am bes muy rebbi ni teru gaynde yi ñay ñux aw ñay dux ci mom raas ko ñox bi wëndal ko dur ko ci genn garab bopp bi mu bof ci koom di mer na fi fekk mu ngi àndoon ak benn rëbb rëbb ba nag taw ba raw ñëw kër ga na jamaale ba sa waaja daal ñay waan ko jàpp toj bopp ba te di ci koom di ko maat maat tee mu ñàkk lu muy wax ne ma ne ko man li ma naqari waaji dina ci rek ndax ñay dafa nasax moo dal iblis lu ñuy wax rek mu ne loolu baaxul abba jeri na mujjé wax na len dëng mak juroom ben pinci la pinci mu ñu ci jël ñaari xaléru goor yefa mëna jox len jaasi ñu da sa dox ñu yew ko tim ko ñu wax ben ñaar ñett jaasi dalando mu defa doté lima ci jublu ay bokkam du mëna xex ak dëkk bi tout su ko kenn rayé bokkay dañ koy xex ak mom waye bu ko bu dëkk bi yef rayé ay bokkam du mëna xex ak dëkk bi yef té bu ñu ñëñé ba laaj dommage intérêt ku ne touti lay cotisé mo complété kenn du sax للمتباكى رقوت الله من سلة لو جاءت نوى كل الورار فمن رغب الورى نيل فضل المسلمين والفضل عند رسول ما يحرر للمسلمين الله والفضل عند رسول ما يحرر من رغب الورى نيل فضل المسلمين الله المدرئين له والفضل ترى سهل لا يقرى من كاف وازان والبوسير قد تراه وكلهم سيره نور وأسرار رام الوران إلى فضل المدرئين له والفضل إن رسول لا يقرى دفت جيكسين طل ciwa ngay adina ak alakhira ku ko bëgg ci rofal nga jëm la goor gi wax rama alwara ramu qawaid alfi'l ma'a aljamaa'a ka khawlihim sara rijalu sa fayal dinañ ko mufratal fayal fayl yay di jamo mom la bay seigne touba lak rama sakku na kep kenn ngay wax bo al wara mbindef yeb bay seigne touba ne gis na kuy mbindef sa ciaku def guddek ba ci terela nelaw moy nay la fadlin am ngeneel ku ne beug gënal sa nelaw wayna na fiñu aw ngeneel new fa ma len xaji na len hey fi ngeen dëkk man du fa la ngeneel nekk ñu ne ko moo mbàkk fu mu ne mu ne al fadlu ind rasulillahi kooku nag bu ñu yore liggéey bu sell nii liggéey ko teew ci aw nitam yu di xeetam teew ci ay taalibeem yu di ñoñam ñu war ko faa mën a gaaral ñun cëriñu ñoog gaalañ cëriñu ñoog d'accord nañu ci yow Mustapha asamalaa ci cawandoo ko jaat Alhaji Malick tontu ne wayam kuwona ñu ngay fexe ca daaru nag mata ca makka ndekete yoo suñ borom def na réunion ci asamaani juróom ñaar au Jibril ak mekka yi ñoom it ñuy fexe ñii lu ñuy fexe lu rey na bi ñele lu ñuy fexe lu ko musul bayam kuroon ak kiraara saka daaba alquran ne nabi fàttaliku looy tiit maa la defandal guddi keroog fàttaliku isiyam kuru baa dana fexeel dikka ci yow la dina kabaroo yéefar yéfa dàkkoo si ñetti wax la yasbituu ka aw yaqtuluu ka aw yaxrujuu ka mu ñetti parol yi dina génne dëkk bi ànd ak gileem dàq ko maa ñu yeewu la boole gileem ga maa ñu rey la wayam kuru la ñuy fexe ci màkkalu la rey wayam kuru tey dogal laawu yàlla it maa man lu fatal dulli yi mi seen toroxte benn kuru yéen a dara si guddi gi ne Mustapha mu ne bërët wàcce mbàjj mi ba ci ween yi mu sampa loxo yi ñu ne ko boobu fanaa nee deen jinaa bi tol ni Jibril jóge ci buur bu tol ni yàlla nelaw yu jëkk jib ku ne delloo su buntu ñu ne la boobu fanaa nee defe waxu ñu la pexe mooy def dara ëpp ko fit ne ko bu saruñ wax yaas ne ko jàng ko gardien bii ne xool la di wax Iblis mu nelaw nga jàll, mu ne yaa si nga alquran al hakim innaka la min al mursalin ala siratin mustaqimin. Su la neexee nga jàng tansiila, bu la neexee nga jàng tansiilu asisiraain di tun dira xaw man ma unsila baahum fohum qaafiluun laqad axal xawla ala aksarihim fohum la yuminuun. Innaa jaalna fi an aximoo aqlaalan fahiya ila al asqaani fohum muqmaun. Ba muccay toll iblis xërëm xëréet xëréet na bi dëgg ci kaabaam yi jàll consil daggaay yépp ne diw ndëkk si ñu may fexel diw ndëkk cera ku nga naay ku nga naayowul jaasi yaa ngi fett wala yaa ngi gobar wala yaa ngi xeeñ. Mu dem ba dànd leen tibba ci suuf si ne leen ko wasaara ne saatinu jo ku suuf dal ba dar nga dee. Mu continue jekkali guddi ga kër Sidi Abibacry ñu ne mu ngi ko jëkkale ci xaari ira ñu ne ko ci sa bi rek ira Alhaji Malick nag ne woyam kuróona ñu ngay fexe ci biir màkk ca daaru nasbata lu arité Moustapha faat ba kanam woyam kuru te doxal na bu yàgg laawu yàlla itmaanan li dulli mi Seydil ko ñoo di wàll misu posoon nañ ko jibar nañ ko sul ko yibar nañ ko sànni ko ci teen tëru nañ ko te rasulullahi teraangaam ak teddaam mës naa war guddi di ñibbi ànd xale bi 17 personnes daw jiitu ju ko toroose dugg ci àll bi dem ba taa si gin tëru ko pour rey ko te ci ginnaawam la ñu àndoon. Jibril ñëw ne ko yàlla ne na diggante taa si gin ak caayaay am na 17 personnes ci soldar yu fa jiitu pour gate paal. Mu ne ana jibril ana subayru mu ne maa ngi aliyin mu ne maa ngi telatu maa ngi nangeen jaabal gaaw balaanoo aksi dax saasaay sosu ba ñu àggee daqaleen dugg ñoom ci àllu taati gin bi ñuy fatax fatax yi ba génn si waa fatax dugg si biir groupe bi. Dafa am kuraaj ne bi ne ko xam nga ñii la def lii mu ne ak seen turu ndey ak seen turu bàyyi ñu ne ko signaler leen ñu rey ko mu ne kon xas lay doon dañ naan mu ngay rey ñu ko topp ñu ne xalaat nañu ñu def la beneen yoon nii mu ne yàlla sàggnu waaw na jóge ci gawar jóge ci xare bi di gëmmentu gi leen gi tem ba ma si ñaari suuruur ñaari dëgg ci dém bii sax droite bii sax gauche ñu màgg ba roofaloo ci kaw ne bii gëmmentu baax si ci yëmu ko waaye ba bopp gilem gi ne yoxoos la si dém gu ne daw 1 kilomètre salaalaahu alayhi wa sallam jàll xam nga koku ni ku ko fexeli da ngay torox rek lu sotti jàpp nañu béy seen ibn Allah jàpp na béy ku jigéen la xalaat yaxuut la laaj kenn ci saaba yi wan yàppale na bi gën a bëgg mu ne ko yàpp bi mu ne fu mu gën a bëgg mu ne ko pàllanka mooy diggante mbagg ak përëf mu rey benn béy fees ko posan ko roof ci posan ba mu fees ëppal posan ba fi ne bi gën a bëgg ñu ne posan ko mu bax mu posanaat ko mu yekk wis ci posan invité na bi jox ko ndoxi raxasu sarvet delloo bunte bi daane bi dug rasol na loxo bi yom gàtt bi ne ko irfa yadayka ya rasulullah astation dañ ma posan amanat nasatu yadi bisum ya mawda bayanan fasiham wa nabiyu rajilu madanali Thank you.